Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sahbihi selam. Euzu billahi s-semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn. Euzu bike rabbi en yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ca'akum rasûlun min enfusikum azîzun aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mü'minîne raûfur rahîm. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilâhe illâ huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm. صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bir saattir yani tıkanıl çok yollar Edirne kapıdan buraya gelemedik bir saat oldu. Büyük bir izdiham var. Dışarıda da cemaatler var. Fakat yerimiz bu kadar. Allah hayırla bereketler versin. Amin. Onun için çok uzatmayacağım sohbeti. Esas Sakal-ı Şerif ziyareti önemlidir. İnşallahü Rahman. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem Mevlid gecesi bu Mevlid'e tazim, buna değer vermek, buna hürmet etmek, bu hususta infak etmek, para harcamak, yemek yedirmek, efendim cömertlik yapmak, bütün bunlar ulema ve evliya tarafından teşvik edilmiş. Men azzame mevlidi kuntu şefi'an lehu yevmel kıyameti. Mevlidime, benim doğum geceme, günüme, viladetime tazım eden, değer verene kıyamet günü şefaatçi olacağım buyuruyor. Ve men enfaka dirhemen fi mevlidi fe kennema enfaka cebelen min zehebin fi sebilillah teala. Bir kuruş benim mevlidim için infak etse Allah yolunda altından bir dağ infak etmiş gibidir. Ben dedim 6000 tane lokum yaptırdım ama bu millete yetmez. Ama yettiği kadar. Ne yapalım? Bilsek daha fazla yapardık. Dışarılarda dolu, yukarılarda dolu. Ama Sakal Şef ziyaretinde sabırla bekleyeceğiz inşallah. Yani herkesin ziyareti nasip olsun. Fakat tekrar olmasın. Kul hakkına girersiniz. Yani ikinciye dönmeye girerse kul hakkına girersiniz. Başkası bekliyor. Böyle işler yapmayın. Bunlar yanlış işler. Efendim ziyaret eden inşallah hep birbirimizi görmüş oluyoruz. Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetiyle, sevgisiyle cem oluyoruz. Allah Teala aff olarak dağılmayı da nasip eylesin. Amin. Kısa da bir Mevlid-i Şerif de okuyacağız. Uzunluğu okumasak da. Bunlar bu arada Mekke-i Mükerreme'den Ahsa'dan seyitler geldi misafir. Hacı Cafer-i Sadık Efendimizin imamlarımızın torunlarından Attas ailesinden Ubeydullah Attas kıymetli dostumuz bizim Mekke-i Mükerreme'de onun kardeşi geldi. Seyit Ahmet Seyit Ebu Bekir El-Attas Hazretleri Seyit Ahmet El-Cifri efendim yine Seyit İbrahim Ahsai Hazretlerinin yakını Seyit Hamze bunlar da bu gece burada bulundular. Bize bereket oldular elhamdülillah. Evet, bu Seyyid Ebu Bekir efendim her sabah Mekke'de Hatice annemizin kabrine gidiyor. Her sabah ziyaret ediyor. Orada manevi anahtar almış. Ne dua ederse kabul oluyor. Bize geldi geçen evde misafir ettik. Elhamdülillah dualarını aldık. Size de berekettirler şimdi. Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem sakalı şerifi hem parçası hem torunları hepsi aramızda elhamdülillah. Bunlar büyük bereketlerdir. Bunlar muhabbet eserleridir. Sevgiden kaynaklanıyor. Onlar tabii Mevlid'e çok değer verirler. Devamlı her hafta, haftada kaç kere Mevlid okurlar. Bu kainatın efendisiyle sevinmek Men feriha bina ferihna bihi. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kim benimle sevinirse ben de onunla sevinirim. Yani onun doğumuna, teşrifine, rahmet olarak bize gelmesine kim sevinirse, bayram ederse, bu gece bayramımızdır. Bundan büyük bayram olmaz. Bu gece Kadir gecesinden üstündür. Bundan üstün gece bulunmaz. Çünkü Muhammed Mustafa gelmeseydi sallallahu aleyhi ve sellem, ne Kadir gecesi olacaktı, ne Ramazan-ı Şerif olacaktı, ne Kur'an-ı Kerim bize indirilecekti. Hayvandan beter bir millet olacaktık. Peygambersiz ne olur? Sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyorsunuz peygamber geldiği halde millet ne sapık yolda ya. Geldiği halde. Papazların ellerini öpüyorlar. Cenazelerde papazların ellerine yapışıyorlar. Papazlardan medet umuyorlar. Camide ya. Caminin avlusunda papazın ellerine yapışıyorlar ya. Millet ne durumda ya? Millet ne vaziyet? Bütün dinler bize göre aynıdır. Hepsine saygımız var diyorlar. Böyle bir dinsiz imansız nesil yetiştirdiler. Şimdi siz Müslümansınız. Hamd edin kardeşim ya. İslam'dan başka din yoktur Allah'ın dininde. İnne dine indellahi'l İslam. Bunu biliyorsan hamd et, şükret. Cennete gitme ümidin var. Öbür türlü bütün dinler bana aynı. O zaman cennet cehennem sana aynı. Yürü cehenneme derler adama. Hepsi aynı olur mu ya? Allah diyor ki ben İslam'ı kabul ettim. Ve men yebtegi gayral İslam dinen felen yukbele min. İslam'dan başka din arayanın dini diyaneti asla kabul edilmeyecek. Biz makbul din üzereyiz. Elhamdülillah. Alemler rahmet olarak gönderilen zatın ümmetiyiz elhamdülillah. Bizim hepimizi tanıyor, ismimizi biliyor. Allah bana kıyamete kadar gelecek bütün ümmetimi gösterdi buyuruyor. Tek tek babasının adıyla, kendi adıyla hepsini gördüm, tanıdım buyuruyor. Salavatlarını duyuyorum buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnni le esma'u salavat ehli vuddi. Beni sevenlerin salavat okuyuşlarını kulağımla duyuyorum diyor. Yani sevgisi fazlaysa ve tu'razu aleyye salatu gayrihim arda. Çok sevgisi kuvvetli değilse melekler söylüyor. Falan oğlu falan salat ediyor. Sevgisi kuvvetliyse duyuyorum diyor. Tanıyorum diyor. Biliyorum diyor. Bizi böyle takip ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bize şefaat etmek için bu kadar düşkün bir Resul geldi. Lekad câekum. Andolsun ki elbette muhakkak size geldi. Resulün büyük bir peygamber. Min enfusikum. Kendi cinsinizden. Sizin gibi beşer, insan, yiyen, içen, uyuyan, evlenen. Yani ona uymanız çok kolay. Azizun aleyhim anittum. Sizin sıkıntınız kendisine ağır gelen. Sizin darlanmanızı hiç istemeyen. Size çok düşkün. Harisun aleykum. Size çok hırslı, düşkün. Bir tane kişi cehenneme girmesin diye. Sabahlara kadar ağlayan, dua eden, sabahlara kadar, ayakları şişinceye kadar ümmetim, ümmetim, ümmetim dileyen bir zat. İşte annesinden doğarken bile, dünya gelirken bile ümmeti, ümmeti, vefat ederken ona keza, kabirden kalkarken ümmetimi isterim, mahşerde bütün peygamberler nefsi, nefsi, beni kurtar ya Rabbi, başka bir şey istemem derken yine ümmeti, ümmeti, ümmetim isterim diyen bir Resul geldi size. Bil müminine raufur rahim, inananları çok acıyan, çok esirgeyen, çok seven. Özellikle biz mümin olduğumuz için bize karşı fazla bir rafeti var, rahmeti var, şefkati var. İnne ma ene lekum kemislil validi. Ben sizin babanız gibiyim diyor. Babamız ne yapacak bize ya? Babamızdan ileri. Ennebi evla bil müminine min enfusihim. Benim peygamberim inananlara canlarından daha yakın diyor ya. Canın canın. İnsan en fazla canlı düşünür ya. Senin canından daha sana yakın diyor. Bir insan canın ne kadar düşünür, o seni senden çok düşünür. Böyle bir zat geldi size. Şimdi ne yapmanız lazım? O yolu böyle zayi edilir mi? Sünnetleri terk edilir mi? Ehli sünnet itikadı böyle zayi edilir mi? Adamlar mevlide karşı. Yok peygamber öldü gitti. Yok haşa işi bitti. Bunlar. Mekke'de, Medine'de adamlar vaaz ediyorlar böyle ya. Vaaz ediyorlar. Böyle terbiyesiz bir nesil yetişti, bir ümmet yetişti. Ama sizin gibi sevenler de var elhamdülillah. Sevenler çok elhamdülillah. Mevlid gecesine değer verenler mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde değer görecekler. Bakın ne sözler var. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh buyuruyor. Evet, Hazreti Ömer'den geliyor. Mevlid'e tazim eden İslam'ı diriltmiş olur. Mevlid'in kıraatı, okunması, meclisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in teşrifiyle ilgili sohbetler, dersler için harcama yapan, vakit harcayan, kuruş harcayan Bedir ve Huneyn gazasında bulunmuş gibidir. Dünyadan mutlaka imanla çıkacaktır. Cennete hesapsız girecektir. Cennette komşum olacak diyor Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Evet. Hasan-ı Basri Hazretleri Uhud Dağı kadar altınım olsa da Mevlid okunsun, okutulsun, o kainatın efendisiyle sevinilsin, duyulsun, duyurulsun diye harcasaydım diye temenni ediyorum diyor. Büyükler böyle. Evet. Mevlid için bir yemek hazırlayan, efendim, kardeşlerini çağıran, Allah Teala onu peygamberlerin ilk fırkasıyla beraber haşredecektir buyuruyor. Mevlid okunan yeri ziyaret için, sohbet için kasteden, burada şimdi okuyacağım inşallah birazdan kısa, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuna kadar olan bölümü okudun mu Mevlid tamam oluyor. Ondan sonra siyer bölümüne de geçiyor. Uzun vakit olsa olur, şimdi kapılar dolu. Onun için kısa gideceğim. Efendim, bir kimse Mevlid okunan yere gitse niçin gitmiş olur diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiği için ve sevdiğini göstermek için gitmiş olur. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hadis geçiyor. Men ehabbeni kâne me'ye fil cenneti. Kim beni severse cennette benimle beraber olur. Allah şahit olsun biz onu seviyoruz. Allah şahit olsun. Bu gece Mevlid için bulunduk burada. Sakal şerifini öpeceğiz inşallah. Onun salavatıyla saatlerce meşgul olacağız inşallah. Ya bir salavat. Şimdi Übey İbni Kâb Hazretleri büyük sahabidir. Dedi ya Resulallah kemme cealleke min salati. Ben dualarımın ne kadarını sana ayırayım? Üçte birini ayırsam nasıl olur? Yani salavat okumak. Zikirle meşgul olurken. Buyurdu. Hayır. Feinzit defa o hayır. İyi olur ama artırırsan daha iyi olur. Dedi Hüseyin üçte ikisini yani bütün dua zikir yerine yani hepsinin üçte ikisi salavat okuyayım. Buyurdu hayır. Feinzit defa o hayır. İyi yaparsın artırırsan daha iyi olur. Bak hep salavat istiyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dedim ki ya Resulallah ec'alleke salati kulla bütün duamı sana ayırayım. Yani kendime mesela cennet istemekten işte çocuğumun ıslahından, borcumun edasından, alacağımın tahsilinden, damarımın açılmasından, hastalığımın şifasından falan falan falan. Hepsini bırakayım. Sadece salavat okusam o nasıl olur? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem İzen yukfâ hemmuke ve yukdâ deynuke. Zaten o zaman istemeye bir lüzum kalmaz. Dertlerin biter, borçların otomatik ödenir. Ben devreye girerim diyor Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Millet edep yok, bir şey yok. Adam mektep arkadaşı gibi. Peygamber diyor geçiyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Profesör olmuş, bilmem ne olmuş. Hürmet yok, tazım yok, muhabbet yok, itikat yok, samimiyet yok, hulus niyet yok. Yok. Ama sizde var elhamdülillah. Biz böyle gördük efendi hazretlerimizden. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Yokluğunu göstermesin. Akşam Amin. Dün gece yatsıyı yanında kıldım. Selamı var size, duaları var. Muhabbet ehli, kainatın efendisinin sünnetine tam ittiba. Bak, 4000 sünneti var diyor ya. 4 sünneti terk etse Mahmud'un arkasına kılmayın diyor. Gelmeyin diyor ya. Nerede bulursun böyle bir evliya bu zamanda ya? Nur-u ilahi ya. Biz o zatları tanıdık. Onları seviyoruz. Bizim silsilemiz var. Yolumuz var. Zincirimiz var. Kulpumuz var. Sağlam sıkı tutunacak kulpumuz var. Biz ipsiz sapsız adam değiliz biz. Kopuk değiliz biz ya. Kardeş. Onun için her hocanın sohbeti dinlenmez. Her hocanın kitabı okunmaz. Her hoca diyen fetvasıyla amel edilmez. Saptırırlar seni, helak ederler ya. Adam Mevlid yok diyor. Efendim, peygamber Rebiül Evvel'de mi doğmuş, Cemazel-i Ahir'de mi doğmuş, 12'sinde mi doğmuş, pazartesi mi doğmuş? Yahu hadis sahih diyor, kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, her pazartesi, perşembe oruç tutuyor. Sebebini sordular. Ne buyurdu? Zâke yevmü vülittü fî. Ben pazartesi doğdum, doğum günüm diye şükür için oruç tutuyorum. Doğum gününü kendi kutluyor ya. Ama neyle? Oruçla. Zaten ona tazim ediyor. Düşünsene. Hazreti Abbas anlatıyor amcası. Buhari bunu zikrediyor. Ebu Leheb Hazreti Abbas'ın nesi? Kardeşi. Kardeşi. Öldükten sonra onu görüyor. Ebu Leheb'i cehennemde görüyor. Diyor durumun nasıl? Diyor ne soruyorsun durumum nasıl? Nasıl olacak diyor. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Karşı geldik cehennemin dibindeyiz diyor. Ama sana bir şey söyleyeyim diyor. Pazartesi günleri parmağımdan bana diyor biraz su emdiriyorlar. Niye? Çünkü Süveybe isimli cariyesi vardı. Yeğenin oldu diye müjde getirdi. Müjde gelince de hadi sen müjde getirdin. Hediye olarak seni azat ettim dedi. Efendimizin doğumuna sevindi. Ne bilsin sonradan başına bela olacak. O sevindiği için ve cariyesini azat ettiği için her o da pazartesi gününe denk geliyor doğum günü. Pazar her pazartesi bana bir su veriyorlar az bir şey diyor. Cehennemin içinde ya. Yani onun için ulema evliya ne diyor? Kur'an'da zemmedilen. He bunu Hazreti Abbas kime anlatıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatıyor bu rüyayı. Eğer bu rüya yanlış olsaydı Efendimiz ona ne derdi? Senin rüyan batıldır derdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu dinledi. Ne demek dinlemesi? Biliyorsunuz sünnetler kaça ayrılır? Fiili, takriri, değil mi? Yaparsa da sünnet, buyurursa da sünnet, susarsa da bir işi gördüğünde sünnet. Çünkü itiraz etmemesi, kabul etmesidir. Şeriatsızlık olsa susar mı? Cehennemde adam iman da nasip olmamış ama o doğum gününe sevindiği için bir su içiriliyor. Ya bizim gibi doğuştan bugüne Müslüman doğan yaşayan, onun aşkıyla yaşayan, inşallah onun aşkıyla ölecek olan insanlar. İnşallah cehennem yüzü görmeyeceğiz inşallah. İnşallah. Ümidimiz odur. Yeter ki sapıtmayalım. Yoldan çıkmayalım. Onun sünnetinden, cemaatinden, ehli sünnet ve cemaattan ayrılmayalım. Evet. İmam Fahreddin Razi'den size naklediyordum. Mevlid okuyup tuz üzerine, buğday üzerine, işte lokum üzerine, neyse yenilecek herhangi bir şey üzerine ona öyle bir bereket gelir ki onu yiyeni Allah affetmedikçe o durmaz. Bak onu yiyeni Allah affetmedikçe durmaz. Evet. Bir suyun üzerine okusa ondan içenin kalbine bin nur bin rahmet girer. Su daha ucuz, bir daha öyle yapalım olmasa ya. Evet. Bin gıllü gış illet gider. Kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Ne bereketler, ne bereketler. Evde okunsa, mescitte okunsa, mahallede okunsa melekler orayı kuşatır. Orada bulunanlara melekler feyiz yağdırır. Rahmetle rızvanla kuşatır. Cibril ve Mikail ve İsrafil ve Azrail aleyhisselam, Safun, Hafun, Kerubiyun. Bunlar büyük melekler. Saf saf dizilmiş melekler. Arşı tavaf eden melekler. Onlar mevlid kıraatine sebep olan kişiye dua ederler. Feyiz yağdırırlar. Evet. Allah Teala bütün belalardan bizi Habibi hürmetine, bu mübarek gece hürmetine, Mevlid-i Şerif hürmetine azat eylesin. Ve maddi manevi hürriyetlerimizi nasip eylesin. Amin. Dua edilecek de çok husus var. Konuşulacak da çok husus var. Şimdi kısaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gecesiyle ilgili birkaç rivayet size zikredeyim. Ve Mevlid-i Şerif kıraat edeyim. Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Sordum ya Resulallah, sen neden yaratıldın? Yani hangi şeyden yaratıldın? Buyurdu ki Allah-u Teala bana şöyle buyurdu. Ve izzeti ve celali levlâke mâ halaktu ardî ve lâ semâî. İzzim celalim hakkı için sen olmasaydın yerimi göğümü yaratmayacaktım. Buna zayıf derler, uydurma derler. Kendileri uydurma. Çünkü bu hadis-i şerifin manası sahihtir. Hakim rivayet ediyor. Müstedrek kitabında, Buhari Müslim'in ilaveleri bahsinde, ilave ettiği kitabında bunu zikrediyor. Adem aleyhisselama Mevla ne buyurdu? Velevla ve ma halaktu. O olmasaydı seni de yaratmayacaktım. Demek ki gökler yerlerde insan için yaratıldığına göre onlar hiç yaratılmayacak. İzzim celalim hakkı için sen olmasaydın cenneti cehennemi de yaratmayacaktım. Dedim ya Rabbi sen beni hangi şeyden yarattın? Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben kudretimle yarattığım, hikmetimle icat ettiğim ve azametime teşrifen izafe ve nispet ettiğim yüce nurumun beyazının safasına baktım, ondan bir parça çıkarttım. Yani nurumdan bir cüz ayırdım. Onu üçe böldüm. Seni ve ehli beytini birinci parçadan yarattım. Eshabını ve hanımlarını ikinci parçadan yarattım. Seni sevenleri üçüncü parçadan yarattım. Gördün mü nereden geliyoruz? He? Sen Resulullah'ı seviyorsan sana nerelisin soranlara arşın nurundanım de. Seviyorsan. Nerelisin diyenlere oralıyım buralıyım deme. Arşın nurundanım de. Ama sevmiyorsan nereden dersen de. Hiçbir yerin faydası yok sana. Sonra kıyamet günü olduğu zaman o nuru kendi nuruma döndüreceğim. Seni ve ehli beytini ve ashabını ve seni sevenleri rahmetimle cennetime girdireceğim. Bunu da benim tarafımdan böylece bildiresin. İşte size haber geldi şimdi. Sevenlerdenseniz merak etmeyin, o nur ayrılmayacak. İçinizdeki nur o nurla birleşene kadar ayrılmayacak inşallah. Evet. Allah-u Teala İbn Abbas Hazretleri naklediyor. Mahlukatı halk etmek murad ettiği zaman nurundan bir tutam aldı. Ona kûni habibi Muhammed'e sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sevgilim Muhammed ol diye emir buyurdu. O nur arşı Adem aleyhisselam yaratılmadan 500 sene evvel tavaf ediyordu. Elhamdülillah diyordu. Allah-u Teala da sanki en evvel bana hamd ettin. Ben de bundan dolayı seni Muhammed diye isimlendirdim ve şereflendirdim. Neden? Hamd övmek demek. Sen beni övdün, ben de seni övdürdüm. Sen artık övülen, beğenilen, sevilen, bütün alemlerin, meleklerin, enbiyanın, evliyanın hamd yani met ettiği, övdüğü, şanını zikrettiği zat oldun. Bütün mesele ilk sevgi, ilk muhabbet, ilk hamd oradan başlıyor. Çünkü Allah Teala bizleri yaratmadan kimin ne kadar kendisini seveceğini bilir mi? Kimin ne kadar ibadet edeceğini bilir mi? Kimin ne kadar aşık olduğunu bilir mi? Bu kadar melekler, insanlar, cinler, melekler. Bizim bildiğimiz mükellef alemler. Tabii melekler bizim gibi de imtihana tabi değil. Bunların hepsinin içinde Allah Teala'yı en çok seven kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala onu ezelde bildi, ezelde seçti. Evet. Sonra Adem Aleyhisselam'ın nurunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurundan yarattı. Evvelü mâ halakallâhu nûri. Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur. Onun için öyle buyuruyor. Hulüktü min nurillah. Ben Allah'ın nurundan halkedildim. Vel mü'minûn min nûri. Müminler benim nurumdandır. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedeni şerifi Adem Aleyhisselam'ın toprağından tabii o da bizim gibi dünyaya gelme sırasında insan olarak Adem Aleyhisselam'ın neslinden gönderildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru Adem aleyhisselam'ın sulbüne yerleştirildi. Melekler saf saf arkasında duruyorlar, o nura bakıyorlar. Adem aleyhisselam dedi, ya Rabbi niye bunlar arkamda duruyorlar? Ben onların yüzünü görmek istiyorum. Mevla buyurdu ki, Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem nuruna bakıyorlar. O zaman o nuru sen benim de göreceğim bir yere koy da melekleri de göreyim. O zaman nereye koydu? Şehadet parmağı, şu şehadet parmağı var ya. Bu şehadet parmağına o nur intikal etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nur intikal edince ne yaptı? Adem aleyhissalatü vesselam ilk olarak o parmak kaldırma meselesini kim başlattı? Adem aleyhisselam. Ne dedi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Adem aleyhisselamın kelime-i ilk şehadet getiren ilk insan Adem aleyhisselam. Evet. Şehadet parmağı niye diyoruz buna? Anladınız? Ama siz namazda yapma kalkmayın. Onun yeri var. Yerini tam beceremezsiniz, denk getiremezsiniz. Bir de aklınız onunla meşgul olur. Sizin kafanız da pek başınızda değil. Orana boyuna dolanıyorsunuz. Ondan sonra indirilecek yerde kaldırırsınız. Yanlış yaparsınız. Onun için yani iyi bilmeyen yapmasın. Ama sünnettir. Sünnette varittir. Efendi Hazretlerimiz amel ederdi. Ama şimdi tabii yapınca yanındaki insanlar da sen bilsen bile yanındaki bilmeden rastgele kaldırıyor. Seni gördüğü için Onlar uygun olmuyor. En azından kendiniz kılarken, iyi biliyorsanız kendiniz kılarken amel edin. Milletin yanında yapıp da onları da şaşırtmayın. Ama aslı sünnette vardır. Evet. Diğer nurları, benim nurumdan bir şey kaldı mı diye sordum. Ey Rabbim. Evet, sahabenin nurları kaldı. Onlar da Adem Aleyhisselam sordu. Sahabesinin nurları kaldı. Onları da diğer parmaklarına yerleştirdi. Böylece Adem Aleyhisselam cennetten dünyaya indi. O nurlar onun sulbüne intikal etti. Adem ile Havva Aleyhisselam Arafat'ta buluşunca, birleşince Allah-u Teala cennetten bir ırmak akıttı ve orada gusül ettiler, cennet suyuyla yıkandılar. Nurlar kime geçti? Havva annemize intikal etti. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babalarından, atalarından gele gele gele o nur nereye kadar geldi? Dedesi Abdülmuttalip Efendimizin sulbüne kadar intikal etti. Dedesi rüyasında ne gördü? Sulbünden, belinden bir zincir çıktı. O zincir göğe kadar eklendi. Sonra orada bir yeşil ağaca dönüştü. Orada bir firvani ihtiyar o ağacın bir dalına tutunmuş gördü. Sen kimsin sordu? Ben Nuh peygamberim dedi. O gördüğü zat. Abdülmuttalip de oradan bir dala tutunmak istedi. Kendisine ne dendi? Senin bunda nasibin yok. Yani ne demek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yetişecek mi? Yetişmeyecek manasına. Yani peygamberlik dönemini idrak etmeyecek. Sonra Abdülmuttalip evlenince çocukları oldu. Çocuklarından birisi Abdülüzzah, yani Ebu Leheb. Sonra Ebu Talip, Hazreti Ali Efendimizin babası. Sonra Abbas. Sonra Abdullah. Kim bu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babası. Sonra Hamze radıyallahu teala anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası ve süt kardeşi. Ne zaman Abdullah doğdu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babası doğdu, Şam'daki Yahudi alimleri bundan haberdar oldu. Nasıl haberdar oldu? Çünkü kitaplarında yazıyor ki Yahya aleyhisselamın cübbesini saklıyorlar. Kutsal cübbesini. Yahya aleyhisselamın cübbesinden durup dururken kan damlayacak. Ne zaman kan damlarsa ahir zaman peygamberinin babası doğmuş olacak. O cübbeden kan damlayınca anladılar Abdullah doğdu. Bu sefer acayip adamlar, inanmaları lazım, beklemeleri lazım. Efendimizin babasını öldürtmek için Mekke'ye adam yolladılar. Yani babasını öldürürseler o doğmasın diye. Allah Allah. Ya Allah Teala bunu göndereceğim diyor. Allah Allah, harp edilir mi ya? Şimdi de aynı kafada adamlar var mı? Allah bu dini tamamlayacak mı? Nurunu tamamlayacak mı? Evet. Kim çatlarsa çatlasın, patlarsa patlasın. Velev kere el kafirun. Kafirler çatlasa da Allah'ın bütün bu nuri. Allah nurunu tamamlayacak. Vatikan çatlasa ne olur? Efendim, Patrikhane patlasa ne olur? Efendim olmasın, Hızır Efendi'yi öldürüyorlar. Hızır Efendi'yi şehit etsen Hızır Efendi kazanır. Allah'ın nuru söner mi? Sönmez. Bayram Efendi öldürüyorlar. Allah rahmet eylesin, makamdan cennet eylesin. Neymiş efendim? Bu cemaati buradan dağıtmak istiyorlar. Müslümanları buralar. Ne yarar? Kafirler ne isterse istesin bu milleti gavur edemeyecekler inşallah. Yani Allah Teala bu nuru, bu dini tamamlayacağım diyor. İnne azeddin le edhulü ala ma edhulü aleyhle ven neharu. Gecenin gündüzün girdiği her yere İslam girecek. Onlar burayla uğraşıyorlar. Kendileri Vatikan'ı kurtaramayacaklar. Hazreti Mehdi Roma'yı da fethedecek. Onlar Roma'ya sahip çıksınlar bari. Buralarla ne uğraşıyorlar? Buralar daha gavur olur mu ya? Allah'ın izniyle olmaz. Ama sizin gibi cemaatler sebat ederse. Tamam. Ettiniz. Allah razı olsun. İmtihanlar oldunuz, kazandınız. Yani cemaati terk etmediniz. Allah, ben sizden razıyım. Allah'a bu da razı olsun. Ama kafirler saçmalık üzeredirler. İlk iş... İşleri, güçleri, entrikalarla Allah'ın nurunu söndürecek. Ya söndüremezsin. Söndüremezsin. Bu dini durduramazsın. Beni öldürsen ne olur? Cübbeli gitti, kurtul. Nasıl kurtulacaksın ya? Kurtulamazsın ki. Gelecek Allah'ın dostlarını Allah yaratıyor. Devamlı gelecek. Hazreti Mehdi'ye kadar bu yollar devam edecek yani. Biz faniyiz, bizden ne olur? Ama herkes bir emaneti var, vazifesi var. Onu devredecek. Yeter ki bu yolda ölmek nasip olsun. Mesele rıza üzere yaşayıp ölmek nasip olsun. Ama kafirler anlamaz. Allah'la savaş açıyor adam ya. Bak Efendimiz'in babasını öldürme geldiler. Hatta Mekke'de bir saldırı yaptılar. O saldırıda bayağı 5-10 kişi birden saldırdıkları halde melek ordusuyla hepsi birden gebertildiler. Bunu kim seyretti? Amine validemizin, yani Hazreti Abdullah ile evlenecek olan Amine validemizin babası, adı ne? Vehb. O da bir dağın başından bakıyor Abdullah'ın bu kerametini, yani Efendimizin babasının bu kerametini seyretti. Saldıranlar tepetaslak oldu. Yani adamlar yıkıldı, yıkanlar görülmüyor. Yani melekler görülmüyor, adamlar devriliyor. Bunu görünce gitti hanımına. Hanımın adı ne? Hadi deyin bakayım. Berre. Ha. Berre validemize, yani Amine validemizin annesine. Dedi ki ya böyle böyle bir durum gördüm. Bu Abdullah'ta ne keramet var. Kızımızı bununla evlendirelim. İyi adam bulursan sen kızını teklif et. Anladın mı ne demek? E biz gururlu aileyiz falan, gelsinler istesinler. Adam bulursan sen git iste. Adamsa. Tamam. Madamsa başka. Memleket madam doldu. Efendim hanımı dedi ki olma, ne demek dedi ya, ben de isterim dedi. Efendim Abdülmuttalib'e geldiler. Abdullah'a efendim Amine için istediler. Erkek istemeye gidiyorlar. Anladın? Çünkü neden? Herkese nasip olmaz onur. İşte ehline nasip olacak. Böylece efendim evlendiler. Sonra ne zaman Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi, Regaib gecesinde içtima ettiler ve birleştiklerinde o gece Kureyş'in bütün hayvanları dile geldi. Humile bi Muhammedin ve Rabbil Ka'beti fe emanü dünya şiracu ehliya. Annesi Muhammed'e sallallahu teala aleyhi ve sellem hamile kaldı. Kabe'nin Rabbine yemin olsun o dünyanın güvencesidir, ehlinin kandilidir diye. İblis bas bağırdı, Ebu Kubeys tepesine çıktı. Şeytanlar başına toplandı. Başına ne geldi? Efendimiz dediler. Yahu dedi bir şey bilmiyorsunuz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem annesinin batn-ı şerifinde istikrar etti. Allah onu keskin kılıçla gönderecek. Bütün dinleri değiştirecek. Putları kırıp geçirecek. Allah-u Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratmak istediğinde Sehl radıyallahu anh rivayet ediyor. Rıdvan'a, cennetin kapıcısı Rıdvan'a o gece Firdevs'in kapılarını açmasını emretti. Göklerde yerlerde bir münadi nida etti. Bu gece Nur-u Meknun-u Mahzun Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem annesinin karnında istikrar etti. Evet. Hassan ibn-i Sabit radıyallahu anh sahabeden meşhur şair diyor ki 7 yaşında bir çocuktum. Medine'de bulunuyordum. Bir Yahudi Medine'de bas bas bağırıyordu. Bu gece Muhammed'in yıldızı doğdu. Ey Yahudiler sizin işiniz bitti diyordu. Yani kitaplarından bildikleri için alametleri izliyorlardı ve o alametlere göre haberdar oluyorlardı. Amine validemiz anlatıyor ki ben oğlum Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem hamile kaldığımın farkına varmadım. Çünkü hiçbir ağrı sancı diğer hamile kadınların çektiği halleri çekmedim. Yalnız adetim kesilince anladım. Ona hamileyken bir nur gördüm. Doğular batılar o nurla aydınlandı. Hatta Şam'da Busra var. Busra'nın topraklarında bulunan köşkler dahi o nurla bana gösterildi. Birinci ayda uzun boylu bir zat gördüm. Bana ebşirî fekad hamelti bi seyyidil murselîn. Sevinebilirsin, gönderilenlerin efendisini taşıyorsun. Dedim sen kimsin? Babası Adem'im dedi. İkinci ayda bana öncekilerin ve sonrakilerin efendisine hamile kaldın. Sevin, müjdelen dediler. Sen kimsin sordum. Şis Nebi'yim dedi. Şis aleyhisselam büyük Nebi. Üçüncü ayda Nebi-i Kerime hamilesin diye müjde geldi. Sen kimsin dedim. Nuh Nebi'yim dedi. Dördüncü ayda Seyyid-i Şerif ve Nebi-i Hafif'i taşıyorsun. Kimsin dedim. İdris Nebi'yim dedi. Beşinci ayda Beşer'in efendisine hamile kaldın diye sen kimsin diyene sordum. Hud Nebi'yim dedi. Altıncı ayda Nebi-i Haşimi'yi taşıyorsun. Sen kimsin dedim. İbrahim aleyhisselam. Dedesi, babası, atası. Yedinci ayda alemlerin Rabbinin sevgilisine hamilesin. Sen kimsin dedim. İsmail aleyhisselam. Nesi? Babası yine, atası. Böylece sekizinci ayda Nebilerin hatemini taşıyorsun. Sen kimsin? Musa Nebi'yim dedi. Dokuzuncu ayda İsmi de verildi. Muhammed'e hamilesin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sen kimsin dedim? İsa aleyhisselamım dedi. Salavatullahi teala ala nebiyyina ve aleyhim ecma'in. Evet. Dördüncü ayda bir rivayete göre babası Abdullah vefat etti. 25 yaşında Medine-i Müşerrefe'de defnedildi. Evet, babası vefat edince melekler dedi, ya Rabbi peygamberin yetim kaldı. Allah-u Teala buyurdu, ene veliyyuhu ve hafızuhu ve nasuru. Onun velisi, hafızı, nasırı, yardımcısı, koruyucusu benim. Amine validemiz anlatıyor, doğum gecesi, isnen gecesi, pazartesi gecesi, fecrin tuluğu, yani güneş değil de gün doğumuna yakın. Gün doğumu ne demek? Yani imsak, oruç tutanlar hani sahur yiyorsunuz ya, o vakit. Ona bir saat kala, bazı rivayetlerde bir saat kala, bazı rivayetlerde daha az kala. Ama şu var ki, doğumu gündüze geçmedi yani. İmsaktan evvel, imsaktan evvel idi. Zaten ben de bunu denedim. Evvelce de size söyledim. Bir insan yatarken, ya Rabbi beni duanın kabul olduğu saatte uyandır diye dua etse, okusa, zikretse, nereye okuyacak? Kehf suresinin sonunu. İnnellezine aminu ve aminu salihat kânet lehum cennetül firdevs nüzüle. O ayetler 4-5 satırdır. Kehf suresinin sonundaki dualarım kitabımda var. O ayetleri okursa peşinden duası var. Arapça bilmese, Türkçe duası, hangi saat gece dua kabul oluyorsa o anda beni uyandır dese Efendimizin doğduğu dakikada kalkıyor. Ben denedim kaç defa ve baktığım saatlerde bir saat kala, imsaha bir saat kala vaktine denk geliyor. Siz de deneyebilirsiniz. Böyle dua edersiniz. O anda uyandığınızda da ne dua derseniz kabul olur. Çünkü o duanın Arapçası var. Allahümme ekızni fi ehabbil evkati ileyk ve esta'amili bi ehabbil amali ileyk elleti tukarribunu ileyke zülfâ ve tufâidunu ammâsıyetike bu'da diye devam ediyor. Yani ya Rabbi beni en sevdiğin vakitte ve en makbul saatte uyandır. Bu şekil, yalnız Kehf suresinin sondaki ayet-i kerimeler okunursa bu müjden hasıl oluyor. Evet, doğum gecesinde gökten bir cemaat indiler. Yanlarında 3 sancak var, bembeyaz. Bir sancağı Kabe'nin üstüne diktiler. Bir sancağı benim evimin üstüne. Evi nerede? Hemen Kabe-i Muazzama yakın. Resimlerinde bastık, kitaplarımızın üstünde de. O mübarek evin yeri tabii. Ev, o ev değil. Evin yeri şu anda yine kütüphane olarak muhafaza ediliyor. Allah'ım zayi etmelerinden muhafaza eylesin. Bir sancağı Kudüs-ü Şerif'in üstüne diktiler. Annesi Mekke'de Amine validemiz seyrediyor. Mescid-i Aksa'nın üzerini görüyor. Mescid-i Aksa. Canlı yayın, görüntü açık, aleni. Hala sen bu kadın için diyorsun ki anası Müslüman değildi. Yahu ne dinsiz kitapsız adamsın sen ya. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem annesine babasına konuşuyorlar bu Vahabiler ya. Ne acayip işlerle karşı karşıyayız. Bu kadar alamet gören, ayet gören insan ne kadar yüksek makam sahibi. Sonra yıldızlar bana yaklaştı. Üzerime düşecekler zannettim. Dünya nur doldu. Her taraf parlıyor. Gök kapıları açıldı. Kuşlar evimin üzerine yöneldiler. Gagaları zebercetten, kanatları yakuttan. Gökle yer arasına dibaç serildi. Efendim, yani ipek atlas serildi. Havada bir takım zatlar gördüm. Ellerinde ibrikler var. Gümüş ibrikler, zincirleri halkaları altından. Ben çok susuz idim. Onların birinden su içtim. Ne olacağım ben tek başıma evdeyim böyle doğum haline geldim diye düşünürken, içim daralmışken öyle kadınlar odama girdiler ki onlardan güzelini hiç görmedim. O tabii huriler var. Fakat yanlarda kim var? Firavun'un hanımı Asiye validemiz. Evet. O da var. Meryem validemiz olma rivayeti var. Onlar geldiler ve böylece tabi şifa olarak ebe olarak da Abdurrahman İbni Avf Hazretleri'nin annesi Şifa veya Şeffa isimli ebe hanım annemiz bulunuyor. Diyor ki ne zaman diyor annesinin rahminden elime düştü, Allah sana rahmetiyle muamele etti diye bir nida eden münadiden ses işittim. Doğu ile batı arasını diyor ebesi, doğu ile batı arasını bana da Allah parlattı. Her şeyi gördüm diyor. O doğum esnasında. Evet. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabii anne rahminden dünya teşriflerinde müstakim halde geldiği, mübarek ayağıyla huruc ettiği, başını ters bir şekilde, yani bizim dönüşlerimiz, doğuşlarımız ters oluyor. Değil mi? Baş geliyor herhalde. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayakları önce gelerek istikametine işaret etti. Ve ilk sözü fasih bir kelam ile ne oldu? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Böylece tekbirle hamd ederek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya şeref bahşetti. Bazı rivayetlerde ebesine diyor, yanaştım dinliyordum, bir şeyler mırıldanıyordu. Ne duydum? Ümmeti dediğini duydum diyor. Tıfliken ol, dileriydi ümmeti, sen kocaldın, terk edersin sünneti. O çocukken bile diyor, ümmetimi kurtar ya Rabbi diye dua ederdi. Sen yaşlı ihtiyar oldun, hala onun yoluna gitmiyorsun. Sen ne utanmaz adamsın demek istiyor. Şair, Allah bize hakkıyla ittiba ve haya ve istihya ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e tam bir ittiba nasib-i müyesser eyleye. Amin. Evet. Zaten bu Mevlid-i Şerif kıraati, bu kitapta bunların hepsi var. Arapça tarafında Mevlid'in Arapçası var. Kıyam yeri, nerede ayağa kalkılacak, onu zaten yazmıştım. Ben bu sefer diğer İmam Berzenci Hazretleri'nin bir nefir halinde Mevlid'i var, onu size yazdım. Bir de şiir halinde Mevlid'i var. Bu gece o şiir olanını okuyacağım inşallah. Değişik, farklıdır. Oradan geldik mi? Tam efendim kıyam yerine, kalkma yerine geldiğimiz zaman inşallah hem ayağa kalkarız, hem de ondan sonra oturmayız ve yol açarız. Biz mihraba geçeriz ve ziyaret başlar inşallah. Şimdi Mevlid okumadan evvel sizlere birkaç husus duyurayım inşallah. Kısaca beyan edeyim. Sağlığım için merak ediyorsunuz, dua ediyorsunuz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Doktorlar da şaşırdılar yani. %95 tıkalı çıktı bu beyin damarı, sol taraf. Ve lakin tabii elde uyuşma var mı, felç tehlikesi, şudur budur, hafıza kaybı. Elhamdülillah yok diyorum ama sonra incelediler. 45 dakika sürdü, 25 dakikalık iş. Çok derin baktılar, ettiler. Hatta o bir meşhur sanatçı var ya, onu da beyin ameliyatını yapan doktorları da çağırdılar. Çok özel incelediler, baktılar. Hakikaten tıkalı fakat oraya stent takılamıyor ve ameliyat, bypass gerekiyor beyine. O da zordur. Ama Allah muhtaç etmesin inşallah. O arada baktılar ki yanından bir damar çıkmış. O damar kanı beyine götürüyor. Hatta o büyük profesörler falan bu ayakta çok olur demiş. Yürüyen yer ayak. Kafada bu olmaz çünkü kafanın jimnastiğine düşünmek. O zaman bizim bir Volkan Tuzcu hoca var, profesör. Şimdi Amerika'dadır. Allah yol selameti versin. Mübarek bir muhterem tasavvuf ehli bir profesör. Ritim uzmanı dünyada hemen hemen teklerden. O mübarek de orada toplantıda dedim ki diyor işte hoca efendi çok düşünen adam. Tabii ki kafası çok meşgul ve uğraşıyor. Doktor demiş öyleyse olur yani. Normal insanda buradan yandan bir damar çıkmaz demiş. Demek ki işte sizin derdinizle dertleniyoruz. Ümmetin meselelerini düşünüyoruz. İnsanlar kurtulsun diye uğraşıyoruz. Hakikaten çocukluğumuzdan beri beynimiz faaldir. Yani kafamız daha durmuyor. Allah'ın izniyle Rabbim Habibinin hürmetine, sevgisine, bahşına, mevlidine bizi bağışlasın inşallah. Amin. Onun dinine hizmet edelim. Amin. O damarla şimdilik idare ediyoruz. Yani o yandan küçük bir damar. Ben tabii filmini gösterdiler, bana da gördüm. Ama Allah Teala o damarla adamı istese 50 sene yaşatır. Öbürünün bütün damarları açık, bir pıhtı atar anında götürür. Her şey kaderledir, her şey ecelledir. Allah'ımıza emanetiz. Ancak tabii ki uzun bir stresli hapis süreci. Ayaklarımda öyle, sinirlerin hepsi çökmüş gitmiş. Ayaklar hiç çalışmıyor. Evet, diğer birçok arıza. Şimdi başınızı ağrıtmayayım. Nereye tutsan dökülüyor. Ama stresten uzak dur. Şunu yap, bunu yap. Bakalım nasıl olacak. İşte sizin de duanızla size hizmet etmek istiyorum. Ölünceye kadar sohbetler edeyim, dersler okutayım, işte kitaplar yazayım istiyorum. Siz bu işte bize destek olacaksınız. Ancak tabii ki içeride olduğum dönemde işlerin başında olamadığımdan büyük sıkıntılar var, enkazlar var, maddi manevi ortalık karışık. Bundan dolayı şimdi ben gelen giden ziyaretçi akınından fırsat bulup da kendim arkadaşlarla toplanıp da ne yapacağız bir şey diyemedim. Şimdi hastane işlerinden biraz çıktık. Mahkemede geçti. Allah sonunu hayır eylesin mahkemende. Bu arada önümüzdeki haftalar içinde toplantılar yaparak bu önümüzdeki hizmetleri nasıl yaparız, ne ederiz? İnsanlara daha ziyade ulaşırız, hayır ulaştırırız, din ulaştırırız. Bu hususta hangi araçları kullanırız, ne hizmetler yaparız? Toplantılar yapacağım inşallah. Ve bu enkaza bakacağım. Nereler tıkandı, nereler sıkıntılı, hangi hizmetler durdu? Bunların hepsini bir değerlendireceğim. Bana biraz fırsat verin. Sizi biliyorum, haftada bir sohbet istiyorsunuz, devamlı görmek istiyorsunuz. Biraz daha fırsat verin. Temiz bir işler yapalım. Güzel bir sistemler kuralım, güzel bir düzenler kuralım. Çünkü yani karışık. Hesap kitap karışmış yani. Ben o 13 aydır, 14 aydır bir işe bakamadım yani. Hiçbir şeyden haberim yok. Şu anda sizin gibiyim. Hiçbir mevzu bilmiyorum yani. Gelen gidenden kafayı kaldıramadım. Oradan hastane. İnşallah birkaç haftalar içinde size gereken bilgileri, hizmetleri bildireceğim inşallah. Şunu yapacağız, şunu edeceğiz. Programımız şudur. Hizmetimiz şöyle devam edecek. Bunları öğrenirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Efendim bunu duyuruyorum. Ondan sonra büyük bir ihtiyaç var. Yani biz olmadığımızdan beri derneğin çok büyük ihtiyaçları var. Burası size hizmet etti, daha da edecek. Güzel de projeler var. Onlar da devreye sokulacak. Fakat bayağı bir borçlar birikmiş. Nedir size? Maddi, manevi, enkaz. Onun için bu hizmetlerin de yürümesi için bu gece sizden yardım isteyecekler. Eder misiniz inşallah? Mübarek adamlar, peygamberinizin aşkı için, sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi için, onun ruhu şerifine hediye olmak üzere hayır yapın inşallah. Yebne Adem, enfik unfik aleyk. Ey Ademoğlu, sen ver, ben sana vereceğim. Dersen ki ya Rabbi ne zaman vereceksin? Yani ya bozarsan onu bilmem. Ama sen Allah'a inanıyorsan Allah'ın sözü haktır. Ey Ademoğlu sen ver, ben sana vereceğim. Evdi' min kenzike indi. Yanındakinden benim yanıma emanet yolla. La harga ve la garga ve la saraka. Benim yanımda olan ne yanar, ne yel alır, ne sel alır. Bana gönderdiğin u'tike ahve cemaate günüyle. En dar gününde, kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda, en sıkıştığın yerde Allah için yapılan infakı Rabbim buyuruyor ki ben sana ödeyeceğim. Kardeş, Allah'a imanın varsa, Resulullah'ın yoluna muhabbetin varsa bu yolun düşmanı çok, siz dostu olun, siz yardımcısı olun. Ve böylece bu hayırlarla bu yollar yürüsün, hizmetler devam etsin, borçlar ödensin, enkaz hafiften kaldırılsın inşallahurrahman. Evet, şimdi sizden rica ediyorum, ziyaret yapılırken kesinlikle benim elimi öpmeye kalkmayın. Çok ayıp oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakalı şerifi varken ben kim oluyorum orada? Çok utanıyorum, rezil olurum. Yani elime melime böyle üzerime dokunmak çok ayıp. Mübarek öpün, salavat getirin. Tamam. İnşallah. Zaten küçük bir şeydi. Onu büyük bir camın içine koydum yine. O da oradan görülüyor. Mühim olan ona değen cama değmek. Ona değdiğin, öptüğünde Allah'ın izniyle dudağın haram olur cehenneme, canın da haram olur cehenneme. Hiç şüphe etmeyin. Aynı onun parçası var ya şu anda aramızda, meclisimizdeyiz ya. Bir de çok sabit, kesin. Bu Sadrazam Muhammed Sadık Paşa'ya özel yapılan bir şey. Böyle muhtelif değil, rivayet muhtelif değil yani. Ve birbirinizi ezmeyin, üzmeyin, efendim sırayla geçin. Şimdi ben oraya geçerken de benim üzerime yüklenmeyin. Dışarıdan da arkadaşlar gelecekler, ona göre. 7 Şubat Perşembe bulunalım inşallah. 54 farzdan derslerimize devam ederiz inşallah. Yani aya göre, ben size işte diyorum ya, programları ondan sonra daha netleştireceğim. 7 Şubat Perşembe inşallah saat 8'de diyelim. Ondan sonra bir de bu cuma sabahı benim hep şifam için, bu damarlarımın açılması için inşallah 14 secdelere ben de geleceğim inşallah. Saat 6.30'da. Sabah 6.30'da secdelere durulacak. Efendim kadınlara yer yok. Erkek cemaat gelirsiniz, zaten azalmış, zayıflamış ama biz yapalım, gelenlerle yaparız inşallah Rahman. 14 secdeler yapalım. Ondan sonra 7 Şubat'ta da burada bir arada bulunalım inşallahurrahman. Efendim bir de ne soruyorlar? Ey maşallah, Allah hayırlı mübarek yapsın. Annemin kabrini yaptılar da bana resmini göndermişler. Orada da buluşuruz inşallah. Ben size haberdar edeceğim, vefat gününde, yıl dönümünde cemaatle toplanacağız inşallah. Ben yine arada giderim. Allah hayırlı mübarek yapsın. Amin. Maşallah. Şimdi Efendim, Allah Teala anama da rahmet eylesin. Amin. Sizin aba ve ecdadınıza da rahmet eylesin. Amin. Bizim Hacı Musa'nın kardeşi Kasır Ali Hoca vardı. Vefat etmiş Rize'de duydum, öyle mi? Haberiniz var mı? Bizi doğuran erkek kadın, inanan imanlı ölenlerin hepsine şu okunan mevlitten rahmetler ihsal eylesin. Amin. Amin. Bir de sordular, Kızılay'a kan bağışı yapmak için fetva sordular. Efendim, kardeşim biliyorsunuz kan ancak ne zaman kullanılıyor? Zaruret olduğu için kullanılıyor. Kızılay'a yapılan bağışlarda da ne yapılmıyor? Sokakta kan satılmıyor. Hasta aciller oluyor, şunlar oluyor. Bu vesileyle ihtiyaç oluyor. Bu ihtiyaç karşılanıyor. İnşallah Müslüman kardeşlerimiz bu hususta hassas olalım. Belki sizin yaptığınız bir bağışla birinin canı kurtulur. Allah Teala size ve men ahya fe kendime ahyen nase cemia, bir insanın hayatta kalmasına vesile olan bütün insanları diri tutmuş gibidir. Çok sevap alırsınız inşallah. Bu hususta kampanyalara iştirak edebilirsiniz. Hayır yapın, hayır göresiniz inşallah. Çünkü zaruretler vardır. Zaruret zamanında bu caizdir. Ama zaruret zamanında da adama yetiştirene kadar adam ölüyor. Onun için önceden bunlar ne yapılıyor? Korunuyor. Buna fetva ve müsaade vardır ve biz buna teşvik edelim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Siz salavat-ı şerife okuyun. Devamlı salavat-ı şerife okuyun. Bedetü bismillâti âliyetişşâni biha müstedirran feyza cûdin ve ihsâni ve senneytü bilhamdil heniyyi mevâridâ ma'aş şükrilil mevlâ bimâ minhu evlâni ve estemnihullâhal azîme nevâluhu sicâle salâtin ma'a tahiyyeti ridvâni يَوْمَا نِرُوحَ الْمُصْطَفَى وَطَرِيحَهُ عِتْرَةَوْ لَطْهَارَ طُرَّا يَخُصَّانِ وَأَصْحَابَهُ الْأَبْرَارَ مَنْ شَاعَ فَضَلُهُمْ وَأَشْيَاعُوا وَالتَّابِعِينَ يَعُمَّانِ وَأَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ فِي نَظْمِ مَوْلِدٍ لِجَدِّ الَّذِي مِنْ جَعْفَرِ الْفَضْلِ أَرْوَانِ لقد لسمطي در الرطب حبذا جواهر عقد قد تعززن عن ثاني وأنظم منها البعض خوف إطالة ويكفي محيط الجيد من عقد عقياني وبالله مولاي استعنت وحوله وقوتي في سر سر وإعلاني إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوان وبعد فخير الخلق ضرا محمد عليه السلام سلالة عبد الله صفة عدنان وقد شاع بين العالمين جدوده وعد إلى عدنان ما بين أخدانه وعدنان حقا للذبيح انتسابه لدى معشر الأنساب من غير بهتان حماه إله العرش من ظهر آدم إلى صلب عبد الله من رجس شيطان إلى أن بدا من خير بيت ومعشر وخير خيار الخلق من نوع إنسان وقد صان من فعل السفاح أصوله إلى أن بدا كالبدر يهدي لرحماني وكان نبيا والصفي مجندل على باب دار الخلد مرتع ولداني فأعطى له ذات العلوم وإسمال آدم قد أعطى فلله من شاني إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوان وما زال نور المصطفى متنقلا من الطيب الأتقال طاهر أردان إلى صلب عبد الله ثم لأمه وقد أصبح والله من أهل إيماني وجاء لهذا في الحديث شواهد وما إليه الجم من أهل عرفاني فسلم فإن الله جل جلاله قدير على الإحياء في كل أحياني وإن الإمام الأشعري لمثبت نجاته ما نصا بمحكم تبياني Ve haşa ilahel arşi yerdâ cenâbu li vâlideyil muhtâri rü'yeten hîrâni. Ve kad şahedâ min mu'cizâti Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Havârika âyâtin telûhu li a'yâni. İlâhi yevâvvih rûhav ve zarîhav bi'arfin şediyyin min salâtin ve rıdvâni. Feminhâ ziyâhu l-lâhe leylete mevlidin edâet bihi büsrâ ve sâhir ekvâni. Felâhet kusûru şâmi min erd-i Mekketin râet ummuhu minhâ şevâmiha bünyâni. Feminhâ lekad gâsat buhayratu sâvetin لقد غاضت بحيرة ساوة ومبضعها ما بين قم وهمذان ففاض معين في سماوة لم يكن به قبل ماء ينقعن لظمآن وأخمدت النيران من أرض فارس وأصبح كسرى مشفقا كسر إيوان وخرت له الشرفات من شامخ البناء فبات مروعا حاسيا كأس أحزاني فقد كسر الله المهيمن ملكه على عدد الشرفات جيء بغلماني ملوك بني كسرى رجال ونسوة فما ملكوا في الفرس من جم بلداني بدعمة الضاها مزق الله ملكهم لتمزيق مسطور دعاه لدياني İlahi yarvih ruhahu ve zarihahu bi'arfin şediyyin min salatin ve rıdvani ve ahsabetil ekbaru min ba'di cedbiha ve udniyetil esmaru lil qatıfil cani ve kharrat alel efvahi husnen ve hasraten temathilu asnamin ubidne ve sulbani وبالحمل نادت في قريش دوابها بقول فصيح مخلص كل ملسان وأصبحت الأحبار تلهج جهرة بأخباره الحسنى وسائر كهان تقول غدا شمس الهداية تنجلي وينجاب ليل الشرك بالأغيد الغاني ولما مضى شهران من بعد حمله توفي بالفيحاء والده الهاني أتاها سقيم الجسم من أرض غزة أقام بها شهرا وسار لرضواني وفي كل شهر تم من حمل أحمد لإظهاره في الكون يبدو نداءاني فلم تشك في حمل به الوهن أمه سوى رفع حيض دل عنه بإيقاني ويأتي لها في الشهر آت مبشرا يقول حملت أشرف الإنس والجان ومزتم حمل الهاشمي محمد أتى أمه في الطلق أربع نسوان فثنتان من حور الجنان تبدتا وآسية مع مريم بنت عمران هنالك شد الطلق حزم نطاقه فجاء لها الساقي بكأسها ننهاني فأطلعت البدر المنير متمما على أكمل الأوصاف مكحول أعياني إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضواني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد ضيا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور Ya Habibi ya Muhammed, ya Arus el Gafikayn, ya Müeyyed ya Mümecced, ya İmam el Kıbleteyn. Men ra'a vecheke yes'ad, ya Kerim el Valideyn. Havduke s-safi el Müberrad, virduna yevmen nüşur. Ma ra'eyne el İse hannet, bis-surra illa ileyk. Vel gamama kad azallet, vel melâ sallav aleyk. فأتاك العود يبكي فتدلل بين يديك فاستجارت يا حبيبي عندك الظبي النفور عندما شد المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم الدمع سائل قلت قف لي يا دليل فتحمل لي رسائل أيها الشرق الجزيل. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.